พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่487คดีพระเยซูครั้งที่4ในเช้าวันนี้เราจะมาพูดถึงชายที่ชื่อว่าปิลาตซึ่งชื่อเต็มของเขาก็คือพอนติอัสปิลาตพอนติอัสปิลาตคนนี้เป็นนักปกครองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นผู้ว่าการเมืองยูเดียที่มาจากโรมครับอายุราชการหรือเวลาที่เขาทำงานก็คือประมาณ10ปีครับก็คือคริสตศักราชที่26จนถึงคริสตศักราชที่36และเขารับราชการถวายกษัตริย์ซีซ่าที่ชื่อว่า Emperor Tiberius ก็คือจักรพรรดิ Tiberiusเขานั้นเป็นคนที่เราทั้งหลายรู้จักและถูกบันทึกชื่ออยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นคนที่พิพากษาให้พระเยซูนั้นถึงแก่ความตายคือลงโทษด้วยการประหารชีวิตบนไม้กางเขนนั่นเองถ้าเราพูดนอกเหนือกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับเราเห็นว่าพอนติอัสปิลาตมีประวัติมากกว่านี้พอนติอัสปิลาตนั้นถูกกล่าวถึงหรือถูกอ้างอิงโดยแท็กซิตุสฟิลโลหรือโจเซฟัสซึ่งคนเหล่านี้ครับเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคต่อๆมามีการค้นพบศิลาของปิลาตครับในปี1961และศิลาของปิลาตนี้ก็สามารถเทสแบ็กหรือคำนวณย้อนหลังกลับไปมีอายุอยู่ในราวคศที่30เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของจริงไม่เพียงแต่เท่านั้นศิลาจารึกของพอนติอัสปิลาตก็ได้พูดถึงว่าเขานั้นเป็นคนที่เป็นคนที่ครบถ้วนเป็นผู้ว่าการโรมที่ดีเพอร์เฟกต์มากของแคว้นยูเดียนั่นเองปิลาตนั้นก็ยังถูกอ้างอิงอยู่ในหนังสือคล้ายพระคัมภีร์ที่บันทึกมาซึ่งเขียนอยู่ในสมัยหลังๆแล้วเขาเรียกว่าหนังสืออะโพกริฟาคือหนังสือซ่อนเร้นหรือเขาเรียกว่าอธิกถัมภ์นั่นเองพี่น้องครับกลับมาดูในพระคัมภีร์พอนติอัสปิลาตนั้นได้ถูกอ้างอิงถูกกล่าวถึงตอนที่เขากำลังสอบสวนพระเยซูในคดีของพระเยซูและเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิพากษาลงโทษพระเยซูให้ถึงแก่ความตายประหารชีวิตโดยใช้ไม้กางเขนซึ่งเป็นระบบการประหารชีวิตแบบโรมเราคงทราบนะครับว่าถ้ายิวจะประหารชีวิตเขาต้องเอาหินขว้างให้ตายครับแต่เขาไม่สามารถที่จะจับใครตึงพระเยซูได้เพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายของโรมเพราะฉะนั้นเขาต้องยืมมือปิลาตครับเพื่อที่จะตึงพระเยซูที่กางเขนถ้าถามว่าเขาเอาหินขว้างได้ไหมก็น่าจะได้อยู่ครับแต่มันไม่ถูกกฎหมายพี่น้องครับเราคิดถึงใครที่พวกเขาเอาหินขว้างตายในสมัยต่อมาก็คือสเตเฟนเองสเตฟาโนหรือสเตเฟนนะครับเป็นคนที่ถูกพวกเขาเอาหินขว้างให้ตายแท้จริงแล้วทำไม่ได้นะครับแต่เพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นโกลาหลและตอนนั้นอาจจะมีความหย่อนยานของการปกครองของโรมอย่างไรก็ตามครับเมื่อเรากลับมาดูคดีของพระเยซูเราพบว่าพวกเขานั้นต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะแท้จริงแล้วเขากลัวครับกลัวพวกสาวกของพระเยซูซึ่งมีอยู่นะครับอาจจะนับพันคนก็ได้ที่จะก่อวอร์ดและประท้วงธรรมจารย์ประท้วงฟาริสีประท้วงพวกปุโรหิตและด้วยเหตุนี้เองทำให้พวกเขานั้นต้องยืมมีดฆ่าคนครับยืมปิลาตนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการโรมที่มาว่าการที่แคว้นยูเดียใหญ่ที่สุดแล้วฆ่าใครครับฆ่าพระเยซูด้วยวิธีการประหารของชาวโรมที่โหดเหี้ยมที่สุดคือการตึงกางเขนการตึงกางเขนตรงนี้ส ส่วนใหญ่แล้วมักจะตึงพวกอาชญากรสำคัญครับอาชญากรรมร้ายแรงนะครับแต่การตัดสินปัญหาของคดีพระเยซูของปีลานั้นเราจะเห็นสิ่งที่น่าสังเกตอยู่หลายประการครับพระคัมภีร์ทั้ง3เล่มก็คือพระคัมภีร์พ้องมัทธิวมาระโกลูกานั้นก็ได้บันทึกถึงปีลาตนะครับจริงๆแล้วเขาไม่อยากตึงพระเยซูหลายครั้งทีเดียวก็พูดอย่างนี้ครับว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในพระธรรมยอห์นก็ได้กล่าวถึงตั้ง3ครั้งเลยครับเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดร้ายแรงที่ต้องโทษถึงตายในลูกาบทที่23ข้อ22ชัดเจนครับในมัทธิวบทที่27ข้อ19ปิลาตรู้ครับว่าชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาที่เรียกว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่ไม่มีความผิดเป็น innocent man ไม่มีความผิดนะครับและภรรยาของปิลาตเองนั้นก็ยังเตือนเขาเพราะฉะนั้นปีลาตนั้นเผชิญกับ2อย่างครับเผชิญกับจิตสำนึกอันชอบธรรมของเขาที่พบว่าพระเยซูไม่มีความผิดปีลาตเผชิญกับความฝันของภรรยาของเขาที่มาเตือนเขาว่าคนคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์นะอย่าไปทำอะไรเขาเลยพี่น้องครับปีลาตเองนั้นในที่สุดก็แพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเขาเลือกทางที่จะคอมโพรไมส์เลือกทางที่จะปฏิมานอมเลือกทางที่จะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ได้ทั้งที่รู้ครับว่าพระเยซูนั้นไม่มีความผิดใดๆแต่พวกเขาแต่ปิลาตก็ยังหยิบยื่นนะครับแฮนด์โอเวอร์หยิบยื่นพระเยซูไปให้อยู่ในการตัดสินนะครับการตัดสินของบรรดาผู้นำศาสนาอยู่พระเยซูก็เลยกลายเป็นอาชญากรครับและปีลาตก็พยายามช่วยพระเยซูอีกครั้งหนึ่งให้พวกเขาเลือกระหว่างพระเยซูกับอาชญากรอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาราบัสเขาจะเลือกใครปรากฏว่าประชาชนกับพวกธรรมจารย์พวกฝูงชนที่บ้าคลั่งอยู่นั้นฝูงชนที่บ้าคลั่งที่เคยร้องโฮชนาโฮชนากลับบอกพร้อมๆกันว่าให้ตรึงพระเยซูที่กางเขนเขาเลือกที่จะให้บารนาบัสมีชีวิตอยู่และเลือกที่ให้พระเยซูตายพี่น้องครับสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพระเยซูแต่ในที่สุดพระเจ้าบันดาลให้กลายเป็นสิ่งดีเพราะว่าพระเยซูเมื่อพระองค์รับแบกทุกข์ยากแบกความทุกข์ของเราเนื่องจากความบาปของเราบนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์ก็ทำให้แผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จเสร็จสิ้นลงครับและในที่สุดบนไม้กางเขนพระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วคือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพระเยซูลงมาแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยกู้ตั้งแต่อาดัมนะครับคนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายสำเร็จแล้วพี่น้องครับพอนทิอัสปิลาตนี้เป็นคนที่น่าสงสารครับพระคัมภีร์บันทึกถึงความน่าสงสารแล้วเป็นข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีเป็นเรื่องร้ายครับเพราะว่าเขานั้นเพิกเฉยต่อจิตสำนึกของเขาเพิกเฉยต่อจิตสำนึกของเขาทำในสิ่งตรงข้ามกับจิตสำนึกของเขาแม้ว่าจิตสำนึกของเขานั้นจะดีแม้ว่าเขาไม่พบความผิดในตัวของพระเยซูเลยประการที่สองก็คือว่าเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำที่ดีของภรรยาของเขาเองเขาเลือกที่จะดำเนินชีวิตและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตเส้นทางการเมืองของเขาโดยการเอาใจพวกยิวและปฏิเสธความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าพระเยซูเป็นความจริงเป็นทางนั้น ปิลาตเองนั้นควรที่จะได้รับเชื่อในพระเยซูแต่เขากลับปฏิเสธความจริงและเอาความจริงไปตรึงกางเขนเสียนี่คือโอกาสของความรอดที่หลุดลอยไปครับหลุดลอยไปเวลาที่เขาพบกับพระเยซูดังนั้นเองเป็นที่น่าเสียดายเสียใจนะครับว่าคนที่พบกับพระเยซูแล้วคุยกับพระเยซูแล้วจิตสำนึกของเขาบอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่เขาต้องการรักษาตำแหน่งรักษาหน้าตารักษาสถานภาพของเขาทำให้เขาทำบาปที่ยิ่งใหญ่คือพิพากษาให้นำพระเยซูไปตึงเสียที่กางเขนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่เป็นแบบปิลาตหลายคนปฏิบัตินอมความเชื่อหลายคนละทิ้งความเชื่อเพื่อให้รับการโปรโมทขึ้นไปในตำแหน่งสูงหลายคนก็ปฏิเสธพระเยซูเมื่อได้เงินได้ทองได้อำนาจได้ชื่อเสียงเขาเอาพระเยซูไว้ข้างๆครับเขาปฏิเสธพระเยซูเขาปฏิเสธความจริงปฏิเสธมโนธรรมของเขาจิตสำนึกของเขาปฏิเสธคนรอบข้างที่รักเขาเพื่อที่เขาจะได้มาซึ่งเกียรติยศสง่าราศีของตัวเองขอพระเจ้าช่วยเราและขอพระเจ้าเมตตาด้วยอาเมน